Allah nyidare

Inna dunya mudhibiru إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نقل مين بيسر أداك فيه ده إتابون يانا الله نقل نور كارا كباكلنا على كل جيل من يانيه كله ما بفلتوه يسر لمن يبيه من يمين فيه إلا رأى الله رأى بكلنا إيمانه بالله إلا رأى الله رأى بكلنا ika a iso na makuru biye ma naam ika famu wa malaikati ka so tiya kar wala ta mere gerbe naam wa kutubihi ka so kar ka mere jira ka botana alal ka be digi wa rusulihi ka so akira ma kira mo ke mata anta annan kira mo ke mata anta luru kira mo ke mata anta kawa iso na biye ma iso na damnyo biye ma naam wal yawm al akhir iso na kar ko kiyama be وبالقدر khadar khairihi wa sharihi meka taba ala taala sigema ala ko ni tayli manya wa bil qadari khairihi wa sharihi wa bil qadari khairihi wa sharihi ya tami dena julatu ti ko le wolongo ni li manya ko biye maka tara ba ala ta ala tigera ni me sirelo nya mi sel ko yesu ma kien bi wura kallo go na konno ya tere pana tere wati kallo ka tere ni tere nya da e fale ya fi na da le ka dufa abe tiro wati ra tere abwa tai mo mi pana ala ta ala tigera yo ti na lo mo mi lo tere pana tere bangwa na fa ka tere le fi na da e ina tiro tere kada ina bila ta wa dare khairi wa dare wa dare khairi wa dare ima ala ko yuridu na liyuti fi nur allah bi afwahihim bi afwahihim ala ta fitna ko ya du fani dai dai mo nya dai mo tiya selende sele selende da'al liman ya'lam na'al liman ya'lam kaba teru teri wa sayyikum bi salati ramaman kadiyanan wa sayyikum bi salati ramaman kadiyanan wa sayyikum bi salati ramaman kadiyanan wa sayyikum bi salati ramaman kadiyanan wa mamalaka aymanukum wa ma malakat aymanukum. Salamu suru ngarat wa ma malakat aymanukum. Ala jira fu mala makar wala na morti. Ya barnya lor la de rabbi. Wa ma malakat aymanukum. De bona kan hanya lor la de rabbi. Wa ma malakat aymanukum. Wa ma malakati aymanukum munu be akuna ale mugo ko tiere munu be akuna يومي تبي يهودي الراو ودول بيأكلنا ها نقول يهودي أتوقع كل يوم كلا ربو أدم كم جا كم جوا لك أدم جا إسالينا فيلمينا تبي إسالينا فيلمينا تبي أبو بكر فيلمينا تبي إسالينا فيلمينا تبي مهني بتواري كم جوا مجا لو تواري كان تواري إيه كم جوا ko tiara ko kitinyara mangala ta be ko nayno wotige itagi bi ni zalena ilmina nabiy ema la la la قالوا بي قرتي وما ملكت ايمانكم انا بغار قرتي وما ملكت ايمانكم ذايات روسيا وما ملكت ايمانكم اراضي روسيا وما ملكت ايمانكم لا بيان اجرك يا باني نمو في الذكورا ابو علي اللهم قومي بمو في الذكيه ابو مالو ya ba die ka je de kan pa la tira no mo mi to ko mu ti a amu ko ala tira ko tie do le na tia mala ya tere da pa le me a he ji da pa le me ala mo to da pa le me a kan ka da pa a tem pie to ka mo mo na ka ka dune la haral mama a die da pa a die ke ni yakul hada ta tamani wa yakul hada darabani wa yakul hada dolamani ke le tie do bo ko tie da ba ra mala do ka mu do ko la ra kan ni lada kan to nge ato ke ati ko mu amna ke adiar ya ko mu amna ke adiar ma ya ko mu amna ke adiar ma e nya amini do abo wala arka amina ko ko mu amie le tan la adiar ba do gara bi ka bo ako to juma mi te be wor feo arawo de adiar ma aranjo de ka fane jana ma ala malata jalida mi haula ya maramani janya kami korsi والبوي والله ودي قوم يا لور لا دي ربي سلام وما ملكت ايمانكم كل بر عام صدقاتي وما ملكت ايمانكم كل بر عام من دير رقاتي وما ملكت ايمانكم حالك لتباركاتي وما ملكت ايمانكم aga mohor jamba wa ma malakat aymanukum aga mohor jamba wa ma malakat aymanukum de anduro ba anya fere na fere anyo korti anyo hega korti wolon ko anya la tira kan ala tira bondu do dumir kan mun ko ay la kare angal moya panya la puto ama ako harna rashid allah tira ya dona le haram ran maki ittara bi tawaf hasini ki tawaf te wa muni anna min tawaf biye ka kumani arka bo biye kumani ha ba ta ko ne ma ya ya nya lo ko ni ma ma ka na pe na tawaf te biye kumani biye kana blai ani le tawaf te ka wata ka fa he dike ani le tawaf te na ka tawaf te ka ta pa ya ka ba ni ma قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال على عامل المؤمنين يا يا قومي ترنا رتيبي دي طوال كده وكبلها وانت طبعا الى حاجه ممكن عليه كلمه قلت كلمه دي اكرر انا عندي قوي لا اكرر كلمه كده قول يا دورا يا قومي كده هو دو في قام ودو ما يجي ما بقولها عادي aku pernah beli setawat ini kata, boh mohon ya, boh cerita mana? Dia tu nak lihat ini. Boh setawat buka, boh ada kata apa? Ia pernah ini pernah buat dia pernah setawat kerana, ni alil macam modal tu doke. فقال العربي إن الله ساوى بين الأنام في هذا المكان والبيت الحرام la bu ci ka ko ala politique abou fere nyaato yallo mata mi ka ambiye da aka adama dem biye ka nya duwe nale to ko be da ka nya ala ka biye ka nya duwe na ya do do me ambiye ala ta bi hadal makan wal baitul haram ala ta bu ko na mo wasima satiye fa qala taala ala ka fa yi sawa'ul aakir fihi wal baadi wa man yurid fihi bi ilhad bi dhulm nudhiki wa mi'adabin ali izalati wa ma malakati aymanukum salati wa ma malakati aymanukum salatu kala batu mahmudu naam kala bo nyinna naam me kanay yero wasu ya kunni la kam mo may naam kala bo nyini la kala tu za ko amu za ko aka yero ko tan ya yi ya kala tu za ko amu za ko huwa alamu bi man taka ala tan wa allah huwa alamu bi man taka yimo do ya dele ko no bi afa huwa alamu bi man taka ya le kula ka tamele ka wa alamu bi man taka haka na yakun san ya yira wa alamu bi man taka haka na yakun san ya yira bala tu za ku amu sa kun yor me modis na dugu ye bala tu za ku amu sa kun yor me modis na dugu ye bala tu za ku amu sa kun kabar monya mangku fa kaki modal dengku mak ma fa yango akan tira tafsira ulama ma fa ala tira si abacer mi ka kafa ke kafa ho ke do ben na ala tira si abadolo ka la ala tira la na bora ne sfajar ti kateri esi aka ti kafa esi abar kumbe apare jone si bora sura ena nya a patana yi wala bani ti go ba ma sura ala kera yar ka wonde to ma so ka sala dar ala sigi dua do rab die na sigi dua lu ke do be al be na ke na ke apa mo di tafasa ho tafasa tafasa ho tafasa ho kana pur kana si ala kera ko ka o ya so ala kera si abar ko no ke do sigi dua lu die yi wo wolo al amanna fajar rajuna wala anana kana salala tira kan lokin ke alaka plana no so na ka badu yiti ta sala hadu salala ke rakel ne kana koy na ka kalke sin na no amadi ay salatu zaku abu zaku abu zaku salatu zaku abu zaku wa alam bimataka wa alam bimataka wa alam bimataka ne la wala kana siya ko yon bebe ibara naam keta diara ibara akada diara ya bar de ka nyawu ya maria kan wala ka fi ko akira le ke koro akira le ke ko e ti abache mi sin be ka kanya ma ka nyi ko yon do di ke mi sin la nor ka yon wala ko mo ko man ka to akira yi wo ya sara al ke do annata ka fu do ke jahila te wewa ni e le bu ni ai wala aka anya ba aka ada do ke do mo ma de be yani abian na lafi mawa din bai hal mustahabi wallahu zaqu amu zaqu wallahu zaqu amu zaqu wallahu zaqu amu zaqu wa alamu biman taka wa alamu biman taka wa alamu biman taka nyaka kodi aka bi Allah kira to wala Allah kira ko man zakir fulana jumbe moti ta tok roya la ko anna zaka ya rasulullah ko ne Allah tira ne lo mu ko te ki wo Allahu akbar ya ka kenne ko na ya ka ya ayu alladhina amanu la yasihar qaumun min qaumin ata ayakunu khairan minhum wala nisaa min nisaa ata ayakunna khairan minhum لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ذلك الاسم الفسوق بعد الإيمان وما يفعل ذلك فهو لكم مطلع ولا يجري كافو أقول هاي نيالو للمان يبقى ركري لا يسحر قوم من قوم أكي يدوه كان دوه سفاتي ولا نساء من نساء دوه دو كان متدوه سفاتي دوه تأيلي كي يطابي كي يمي سفاتي راه على أفتساء الله تأيي إليكي يتان نفورتي يالتا iki lon bayalita iki dinta sayalita iki faso bunyalita ki wazo nayi la yaqhar qaumun min qaum ata yakunu khairan minhum do debe mo gomi sokata ata alay ala bayni kili wala nisaa min nisaa musodo kana musodo sokati ata yakunna khairan minhum do ta ilam muso bacci muso bi sokata raw ata ala bayni ko pla le benal waka ala tira ka kier tofo ka musur tofo aka musur tu tofo mun ko so ala tira fur musur tiel ala tira fur musur nana hafsa ne do bla la jona don ma do ko sofia al sofia do sina haruna ma maden bil asir sina haruna do wor latir be mun yahudiya na musa ko haruna wor ma maden abdul ñona kel ne ako ah ya ibn tal yaqub ele tu na gi ti ko do fa yan ele yaqub ya bu ke ke be wana ya ka wala nisaa wa min nisaa hata ayakunna khairan min qul ala jira ka fa safiya wala o abe kuma mi pare kana kana mi afa ama lo kala ko ndam ñon den be nam ñon den be haruno nam ñon wallahi ka ko hafa yi akwai ban ni ka rata da mai do ma an kana nyon so pati mo ma tule be joni mo ma dele be joni ile be joni mani ko wallahi ile joni ite fo ye mani ko wallahi salatu zakum amu zakum akana ya kun sari ya ira salatu zakum amu zakum wala mu je ka fa yi ala ko sawaul adl fi wal badi duwa mi ambiya rata Allah ta'ala ka dugu sigi baran nin ko musuran na baad ye kana dugena wa ma yurid fiha bi ilhad bi zulm mele mi fois ala ko ne mo mo le ka kamang bele ya do wala ni dugue wora ya ala yere ko de no zeki wa ma ba bin ali Allah ala ko ina du jana ma fal ma sami wa rasid zalika min al arabi amara hajba bil hakan mi harna rasidi yere na ko na ayen me ke da na wala ka ko police ko ke to wato adunya sama wa amu zaqu balatu zaqu amu zaqu alam liman zaka alam liman zaka wa alam liman zaka kuma ja rasidu ila al hajar al aswad wala ko sayna harna rasidi akata kuita hajar la tuwadi sumu fatabaka wal arabi la rujaka bil anya kata sumu suma tal ila al maqam li yusalli fi wala ko sayna harna rasidi nana kuita lo maqam ibrahim ra ka lo la fere fatabaka wal arabi la rujaka bil anya fatala fi kata fere amu zaqul balatu zaqul amu zaqul alam liman taka alam biman taka huwa alamu biman taka hata nasiri kaju sumacho miya nana ba luo filara kaba haka tawabu ba na tulu ba na luo filara haka ako polisiye haku eti nye bila arabi haku kumusura chie mi tebe minna nyaka prabu wa nyaka nai fatal haje kende polisiye tu kanala uchema kapa ya ajib amir al mu'mini ako limana bara kuntigi ajabi larbu fata ya pan limana bara kuntigi ajabi wala la rje ka fayo mali ilay haja in kanat lahu haja fa huwa ahaq bil qiyam ilayha ako ta fa limana bara kuntigi ko ma ko yasi tenta fe na kan ma ko ya dobe anil fe ma ko ya be ilmi nawo ilile wur kan ma ko ya tigere salatu zaku ambo zaku wala ko sada ba ka mi ko akon ka tiya ko nan na hakku bil qiyam wa sa'i ile no anu la kan ka wurka al sigare Allahu akbar ka tiya ko suma na hada amirul mu'minin wur ko har na sidi ka so ka tarba so ka wuri wal haji bena ya de ni akul sietu ya nya to hata waka fa bi zail arabi ka tarlu wala ruje ka mako wala bijakum abu takum abu takum wala tudakum abu takum huwa alamu bimantaka huwa alamu bimantaka miya tala siya ka salam bilaye farada alayhi salam atuka salamu sako khadiyama ulu harna rasidi ka faye ya akha al-arab a ajlisu huna bi amrik ulu harna rasidi ka faye ya ambadilla buche nyisigi duwe na ninyo amariwa fakala lawa al-arabi ulu rasidi ka faye laysa al-baytu bayti ولا الحرم حرمي البيت بيت الله والحرم حرم الله وكلنا فيه سواء ان شئت تجلس وان شئت تنصرف فلا تزكوا انفسكم ولا تزكوا انفسكم بمن زكى هو اعلم بمن زكى كلنا نمشيك ابو هرنا سيدي يو ابو بوم مي انبياء كرطه بوم تنساي haramu mi ambiya sa haramu tentaye boyi ta Allah ta'ala haramu Allah ta'ala haramu ni ni le biye kele al boyina nya diere ya ti na ma diere ya taka haramu da bu haramu da bu wa la tu sa ku amu sa ku iman ta ka alamu iman ta ka wa alamu iman ta ka kuma ka kunya har na ti haiti famia mala metropolitaine ngota ka kudo me mi amajiri mo amoji ga tsaka ko mo wo ko ale yebu nya kele na ha ka to wo ka to ko so de le ya to de wo na zana ada ni waje bi mitin zalika amaji mo de ti ko kuma ti faye ka jala ta ilajan di ka tawa to hatri na bi te gore le gra ko wo ka la ya abi ka so ka ko la rubje ako uredo an asala kan farde ko la wute nyaani ke nyina e farla le kura kain kum tabi fa anta bi ghairihi aqwa ni sira kan lo ne farla mi ni de luora nya an nyombre e lo na nyombre wa bu yani farla mi ni katika ke farla bo bi e kadie kadie de akon Allahu ya kinu parla kura Allahu zaqu Allahu zaqu Allahu zaqu wa alamu biman zaqa wa alamu biman zaqa wa alamu biman zaqa wayna jisaran hu fa anta an ghairihi a'jaz ako parla mi ni ka detara de ka detara no berrawo wa bo yi Allahu zaqu Allahu zaqu Allahu zaqu alamu biman zaqa